I denne her og næste uge, der sætter vi fokus på de danske terrorpakker. Det er de love fra 2002 og 2006, der sikrer myndighederne sådan flere beføjelser i kampen mod terroristerne, men som altså på the downside betyder mere overvågning af os danskere. Og spørgsmålet er, om de her love de går for vidt, og om de er nødvendige i 2013. Til at debattere det, der har vi nu fået besøg af to herrer med klare holdninger. Det er chefjurist Jakob Møsengamma fra den liberale tænketank Cebos, og så professor i statskundskab på Syddansk Universitet, Søren Hvid Pedersen. Velkommen til jer begge to. Jakob, lad mig starte med dig. Som klassisk liberalist, hvad er sådan din største anke over for de her terrorlov, der er blevet indført i 2002 og 2006? Jamen, jeg vil gerne sige, at der var og er stadig et behov for at være på vagt over for terrorisme. Der er ingen tvivl om, at Danmark står over for en konkret terrortrussel. Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at vi er blandt top 5 over på listen over de lande, som islamister gerne vil lave aktioner imod. Men problemet er selvfølgelig, at Danmark er en liberal demokrati baseret på blandt andet nogle retssikkerhedsprincipper, på nogle frihedsrettigheder. Og spørgsmålet er så, hvorvidt man skal gå i forhold til at imødegå den her trussel fra terrorister, som på trods af, at der er en konkret trussel, jo er relativt begrænset, og som eksempelvis ikke er en eksistentiel trussel, som dengang vi stod over for Sovjetunionen med Warszawa-pakten, hvor der stod styrker og atomvåben klar til at udslætte os og hele vores styreform. Og der mener jeg, at der er nogle områder, som vi kan komme tilbage til, blandt andet omkring overvågning, sådan noget som blokning, omkring definitionen af terrorisme, nogen, der kan få indflydelse blandt andet på pressefrihed, omkring udlevering af danske statsborgere til andre lande osv., hvor man ikke har ramt en ordentlig balance. Og så synes jeg også, at så lavede Justitsministeriet jo en såkaldt evaluering af terrorpakken. Og den evaluering bestod basalt set i, at man spurgte PET og Rigsadvokaten og Rigspolitiet, om de synes, at de beføjelser, de havde fået, var gode og nødvendige. Og det sagde de ikke overraskende. Ja, det synes vi. Men man fik ikke input fra resten af, altså fra advokater, fra domstole og andre eksperter. Og det synes jeg er useriøst, når vi taler om så væsentligt et område som det her. Søren Hvid, du har sådan et mere konservativt udgangspunkt og mere positivt stemme over for de her terrorlov. Hvorfor? Jo, men det er jeg, fordi jeg vil sådan set gerne nuancere diskussionen. Fordi jeg vil sige, det er jo ikke kun... Man skal ikke kun tage udgangspunkt i den enkelte menneskes friheder. Man skal også tage behørigt hensyn til samfundets sikkerhed og stabilitet og fortsatte eksistens. Og det er den balance, man skal diskutere den her antiterrorlovgivning. Og jeg synes måske nogle gange, at man er lidt for fokuseret på at problematisere samfundets, hvad skal jeg sige, forsvarsmekanisme i forhold til den her terrorisme, som er den terrortrussel, vi oplever. Og så mit take på det her, det vil være, at jeg i princippet ikke har de store indvendinger mod den her lovgivning. Og hvorfor ikke det? Jamen det er jo så, fordi den er et resultat af en demokratisk, liberal demokratisk proces. Og hvis man er meget utilfreds med den lovgivning, der er, så kan man jo vælge nogle andre politikere. Men der er jo så forholdsvis stor konsensus i Danmark omkring det her, fordi man godt kan se, at det har, hvad skal jeg sige, at det er de nødvendige tiltag, man tager. Og derfor tror jeg nok, at man nogle gange kommer til at forplumre debatten for meget ved at ideologisere den ved at og hele tiden presse på med individuelle rettigheder osv. Sådan således, at man glemmer det hensyn, det er, fordi vi er ikke individer, vi er samfundsvæsener. Vi lever i et samfund, og det afgørende for os, for som mennesker og ikke enkelt individ, det er, at samfundet er stabilt, sikkert og har en fortsat eksistens. Hvad siger du til det, Jakob Møsengamma? Altså, de her love, de er jo kommet til af demokratisk valgte politikere, som vi har stemt på. Det er jo meget interessant at sidde og høre en konservativ tid og hylde terrorpakken. Altså, når man kigger på den proces, så store dele af terrorpakken kom jo rent faktisk fra EU. Først igennem FN, som konservative aldrig har været specielt glade for. Så EU, som er heller ikke specielt glade for. Og så har Danmark sådan set i høj grad virkeligheden bare copy-pastet, hvad der kom fra EU, og det gør det jo sådan set svært at ændre på en del af tingene. Vi har også, ser det også for eksempel sådan noget med udleveringer, altså arrestordneren, som også blev indført som led i kampen mod terrorisme. Den betyder rent faktisk, at danske statsborgere kan blive udleveret for ting, som ikke er strafbare i Danmark, til andre EU-lande. Det ville jeg heller ikke have troet var nødvendigvis en nationalstatsmand, som Søren Hvid, at man synes, at det var fantastisk. Men det kan måske også have noget at gøre med, at Søren ikke har helt læst op på indholdet af terrorpakkerne, og mere indtager sådan et ideologisk synspunkt om, at det er godt, at staten har en masse beføjelser og kan slå hårdt ned på de slemme, skidte kale. Men det er selvfølgelig rigtigt, at vi har vedtaget det demokratisk, og vi har set, at de politiske partier, som var kritiske over for terrorpakkerne, SF stemte imod begge terrorpakker, de radikale stemte imod terrorpakke 2, men de blev noget spagfærdige, efter de er kommet i regering, så er man ikke lige pludselig ikke så kritisk, som man var engang. Og hvis man synes, at 90 mandater er lige med, at det er perfekt, og det er godt, så er der ikke nogen anker at komme, jamen, så er det jo et fint synspunkt. Men der mener jeg, at vi også har en politisk kultur at værne om, og den politiske kultur er blandt andet bygget på frihedsrettigheder og retssikkerhedsprincipper. Og det er det, der gør, at vi er et anderledes land end Rusland. Egypten. Jamen, så 90 mandater, det er vel ikke lige med bare demokrati? Nej, men det er heller ikke det. Altså, nu, punkt et. Ja, jeg har rent faktisk læst op på tingene, og jeg synes ikke, det er ophidsende. Altså, det gør jeg ikke. Punkt to. Grunden til, at det er lov her i landet, det er, fordi det er vedtaget Folketinget. Og vi har Folketinget tilsluttet sig. Hvis ikke gjorde det, så var det ikke gældende i Danmark. Punkt tre. Nu taler du om politisk kultur. Jamen, der er jo sådan, at den politiske kultur i Danmark, den er demokratisk. Det er folkestyret, der sætter loven i Danmark. Og jeg kan ikke se, hvad er det for et alternativ, du ser til det? Altså, det er ligesom, om du gerne problematiserer det, så vil jeg gerne returnere den. Hvem skal ellers gøre det? Jamen, altså, selvfølgelig skal det være det, men ja. Så er spørgsmålet, hvad for nogle love skal de vedtage? Altså, ja, det er rigtigt. Det er den politiske debat, ja, drejer sig om, og så har du en stemme, men din stemme er da ikke mere principiel eller mere rigtig, fordi du har en liberalistisk udgangspunkt end en konservativ. Nu sidder vi har en politisk debat om, hvor den skal ligge, og jeg siger, jeg mener, det er vigtigt, at der skal tages et større hensyn til politiske frihedsrettigheder end dig, men det du sidder og siger nu, er så, at du ikke skal, at man ikke kan kritisere noget som helst lovgivning. Og det har jeg ikke sagt noget om. Det har jeg ikke sagt noget om. Jeg siger bare, at det hensyn, man skal tage, det er, at vi skal have et samfund, der skal fungere og skal være stabilt og sikkert. Men en af måderne, man gør det på, det er jo blandt andet at implementere en antiterrorlov. Men sådan ved, kunne man ikke godt sige, at de her ting, at de ting, som man har optrævlet af sager, at de kunne jo godt være blevet opnået med den eksisterende lovgivning, så de her terrorlov, de har været unødvendige? Jo, men det kan man godt, og det er jo det, sådan set, det spørgsmål, jeg godt kunne stille mig til justitsministeren. Men det er jo lige præcis det, som vi ikke får. Men vi har set blandt andet på logningsbekendtgørelsen. Logning, det er jo, hvor man, hvor teleselskaberne eksempelvis skal registrere sms, opkald osv. Det skal de gennem et år. Men det er også internetdelen, altså internetstationer. Og der blev politiet jo, eller justitsministeriet blev spurgt om, er det noget, I bruger? Så kommer politiet og siger, ja, det der internetstationer, det har vi brugt en eller to gange i forhold til noget snyd med kreditkort. Og det er jo ikke ligefrem i størrelse af sådan relativt mild kriminalitet, når vi sammenligner med terrorisme. Men man siger alligevel, ja, men vi kan ikke afskaffe det her, fordi det vil være betænkeligt. Men man har altså ikke brugt det til det formål, som man gerne vil bruge det til, men man vil alligevel ikke rulle det tilbage, selvom man i starten sagde, at vi skal være forsigtige, vi skal finde den rigtige balance. Vi kan også pege på sådan noget som overvågning af aflytning af mobiltelefoner. Der indførte man nogle ting i en af terrorpakkerne omkring, at nu skulle man gøre det nemmere for politiet at få retskendelser på telefoner, så man ikke skulle have en ny retskendelse hver gang. Og der sagde man, det her det indfører vi kun i forbindelse med kampen mod terrorisme, fordi det vil være betænkeligt at gå videre. Hvad skete der så, da der kom noget bandekriminalitet? Så sagde man lige pludselig, haps, det her det udvider vi også til andre former. Vi ser det også med sådan noget som hemmelige ransagninger. Så vi ser altså, at de her ting, som man har indført på terrorområdet, de har en tendens til at se ud til andre områder, hvor der ikke er de samme principper på spil. Så det er en anden anke over for det her. Men ja, kan man ikke også sige, at du sidder med det sådan lidt heldige, det vindende synspunkt forstået på den måde, at så længe at Danmark heldigvis ikke har været udsat for et terrorangreb, så er det jo nemt at komme og sige, at de er overflødige, for der sker jo ikke noget. Altså, det er jo meget svært at se, altså, hvor siger, meget det virker. Jeg siger ikke, at al terrorlovgivning er overflødig. Det gør jeg ikke. Nu har jeg peget på nogle konkrete eksempler, hvor vi må sige, at det virker som om, at hvis vi skal stå på, hvad politiet selv siger, at det ikke har været nødvendigt. Og vi vil også sige, at er det nødvendigt, som vi har set med arrestordneren, at man kan blive udleveret for at have stjålet nogle julekapsler og den slags vanvittige ting. Det har ikke meget med terrorisme at gøre. Så jeg anerkender fuldt ud, at det har været nødvendigt at give eksempelvis efterretningstjenesterne flere ressourcer, mere mandskab, bedre teknologiske muligheder. Men så efterlyser jeg til gengæld også en bedre kontrol med efterretningstjenesterne. Ja, de skal have flere beføjelser, men vi skal også have en bedre kontrol med dem. Og det synes jeg ikke er et andet eksempel, hvor at vi ikke har fulgt godt nok med. Så jeg siger ikke, at vi skal bare lave totalt laissez-faire, og så må vi bare håbe på det bedste. Jeg synes, at vi skal gå aktivt efter optrage terrorister. Jeg synes også, at man kunne dømme terrorister hårdere, end vi gør endnu. Jeg synes, nogle af dem er sluppet billigt, efter de er blevet dømt. Men jeg mener, at vi kunne få en bedre balance. I går der havde vi besøg af juraprofessor Eva Schmidt. Hun mener, at det er nødvendigt med sikkerhed, men at vi må ikke gøre op med vores demokratiske værdier. Lad os lige prøve at høre en bid af, hvad hun sagde her. Vi vil jo alle sammen ofre noget, for der ikke kommer en bombe på Nørreport station. Altså, vi er alle sammen interesserede i, at vores børn og børnebørn, og vi selv ikke bliver sprunget i luften, det er klart. Men vi vil også gerne være sikre på, at det nu også er nødvendigt, fordi du må ikke glemme, at det, som terroristerne ønsker, er jo at ødelægge vores frie demokratiske samfund. Og hvis vi lige så stille skærer bid for bid for bid af vores frie samfund af sikkerhedsgrunde, og i virkeligheden for, at de ikke skal komme efter os, så går vi jo deres ærende. Så gør vi jo præcis det, som de gerne vil. Så ødelægger vi vores frie demokratiske samfund. Så får vi et Big Brother-samfund. Søren Hvid, nu vil jeg starte med dig og give dig 64.000 kroner spørgsmål. Ja. Hvor går grænsen mellem sådan det her med personlig frihed og sikkerhed i samfundet? Jamen, det er jo, den kan man ikke give. Altså, det er jo en, man bliver nødt til at diskutere sig til rette ved. Det kan vi ikke overlade til domstole. Det kan vi ikke overlade til Jakob. Det kan vi ikke overlade til mig. Eller det er Folketinget, der må afgøre det. Men jeg vil sige, det vi gør her, min grænse, og det kan jeg kun tale for mig selv, min grænse går jo i det øjeblik, man begynder at fifle med de her helt grundlæggende politiske civile rettigheder, vi har. Og så vidt jeg kan se, så føler jeg mig ikke krænket, eller jeg kan ikke se, at der er noget belæg for at sige, at der er nogle væsentlige politiske civile rettigheder, der bliver krænket. Vi har et system, hvor man rent faktisk stadigvæk har domstolskontrol, og hvis man er uenig med den måde, loven er, så kan man ved demokratisk vej ændre den. Det er jo meget interessant, at vi siger det, fordi rent faktisk så vi jo i nogle sager, tunesersagerne, at der ikke var domstolsprøvelse, og der var det sådan set højesteret, der gik ind og sagde, at det her, det fungerede ikke godt nok. Og så fungerer systemet også, Jacob. Og det var så nogle internationale menneskerettigheder, som tog højde for det. Men der er jo også en hel masse mørketal, kan du sige, i det her, ikke? Altså, nu har vi set, hvad der er sket i USA med NSA, men vi har ingen idé om, i hvilket omfang eksempelvis, at danske efterretningstjenester udveksler oplysninger med NSA, i hvilket omfang, at NSA søger på ting om danskere og udleverer til danske efterretningstjenester. Så der er en hel masse ting, som vi ikke ved, og det er netop en af de ting med kontrol, altså, hvor jeg synes, det er vigtigt, hvor hvis vi anerkender og siger, ja, okay, vi bliver nødt til at give jer nogle bedre beføjelser, men så bliver vi også nødt til at have nogle checks and balances, som gør, at vi har en eller anden rimelig mulighed for at imødegå misbrug. Jakob, det er jo ikke nogen, der er uenig med dig. Der er jo ikke nogen, der er uenig med dig i, at man skal have kontrol med... Det er det. Jamen, hør nu her. Det er jo ikke det, debatten drejer sig om antiterrorlovgivningen. Det er det da. Det er det da ikke. Altså, det vi diskuterer her, det er, om man har mulighed for at skride ind over for nogen. Og hvis det er sådan, man accepterer det, og eller ikke vil acceptere det, jamen så kan man opponere mod det og iværksætte igennem lovgivning og politisk beslutningsproces, så kan man iværksætte ændringer af det her. Det er stadigvæk, altså du får det til at lyde som om, at Danmark ikke mere er en eller anden form for en borgerlig retsstat. Nej, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at stoppe. Det er det indtryk, man får i hvert fald. Jeg bliver nødt til at stoppe. Nogle af de ting, jeg har skrevet, så vil du se, at jeg eksplicit siger det. Nu slukker jeg jeres mikrofoner, fordi jeg bliver nødt til at stoppe debatten her. Jeg vil meget gerne fortsætte i lang tid nu, og det er jeg sikker på, det kan jeg høre, I også gerne kunne. Jeg tænder den lige kort igen, fordi vi prøver som sagt at få besøg på onsdag af justitsminister Morten Bødskov. Og i den forbindelse, så vil han gerne besvare spørgsmål for de gæster, vi har finder, også for jer. Jakob, hvis du starter, hvad for en spørgsmål vil du gerne stille til justitsministeren? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide, om det ikke var muligt at få en evaluering af terrorpakkerne, hvor at man også fik input fra andre end dem, som en efterretningstjenesterne, Rigsadvokaten og så videre. Kunne man måske også få civilsamfund, dommer, advokater, akademikere til at give et indtryk, give deres input? Det kunne være interessant at få at vide. Den ser vi videre til ham. Søren Hvid Jacobsen. Hvid Petersen. Undskyld. Ja. Godt nok, det var. Jamen, jeg vil spørge ham, om vi har nogle dokumenterede effekter af den her antiterrorlovgivning.